Basusi ya motema na boyo oh. Mwasinga na kolinga bazali seko inaye. Bako peki sanga ina vanda na yo. Bako sala nyoso nga ina yoto kabwana. Na kola ndate oh yeah. Kolingo ya bomwana ezali senanga. Ibai nyoso nazali seko banza yo. Angelique moi sinalinga oni bako pekisa ngai na banda na yo na koki pate oh Sala nyoso ngai na yo toka bwana na kola ndate oh yeah. Olingo ya bomwana ezali senanga bibai nyoso nazali seko banza yo. Angelique mwasi nalinga boni bako pekisa ngai na banda na yo na koki bate oh yeah. Bosalite sa medinde asonga tango toka bwana kinga na yona bibiana tasonga kina kolela die mawa Angelique wa bolingo batuna kinga yena balinga na yo esala kinga soni mingi na motema kako banga no kipe bango yeba tolinga na mingyo. Bosalite sa medinde asuka tango toka bwana kinga na yona bibiana nazonga kina kolela die mawa Angelique wa bolingo. Angelique wa bolingo.